Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize merhamet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim şu kısa ömrümüzde hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, bu din Allah Azze ve Celle'nin her inanan kullukla mükellef olan insanlara birer emanetidir. Bu emaneti hakkıyla eda eden insanlar Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde halife olma niteliğini, sıfatını ne yapar? Kazanır. Bu emanetin ve bu kulluğun gereği gibi yapılabilmesi için Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu şu fıtri hasletlerin gelen vahiy ile bir nizama sokulması gerekir. Düşünün, herkes yer, içer, yaşar, uyur, kalkar, hayal kurar, birçok huyları vardır, davranışları vardır. Ama bu davranışlar içinde insanlara İşte bu tembel, bu uyuşuk, bu çok çalışkan, bu korkak, bu pısırık gibi birçok kelimeler ne yapılır? Kullanılır, söylenilir. Bunlar nedir? Ya övgüdür ya da yergi ifadeleridir. Ne için söylenir? Söylenme sebebi bunların o insandaki huyların ya yerli yerince kullanmasıdır veyahut da gereği gibi kullanmadığından kaynaklanır. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. İşte dinse her ne yaparsan yap, hangi huy ve hasletinde olursan ol, vasat olmayı ve sırat-ı müstakim dediğimiz bu doğru yoldan ayrılmamayı emreder. İşte bunun da tek ölçüsü Allah Azze ve Celle'nin bizlere göndermiş olduğu Resullerdir ve onların öğrettiği akide üzerinde ayakların sağlam bir şekilde yere basmasıdır. Evet, bugünkü ilk mevzumuz akidede kimsenin cennetlik ya da cehennemlik olduğunu söylememe. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde iman edip salih amel işleyenlerin altlarından ırmaklar akan cennete gireceklerini ve Allah'ın onlara cemalini göstereceğini ve onlara birçok nimetleri vereceğini söylemiştir. Ama her kimde Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı ve onun istemediği, emretmediği bir işi yaparsa o da onun karşılığını ahirette cehennem olarak ne yapacak? Görecek. Düşünün, bir insanın bir yeri kirlense, batsa ne yapar? Yıkar, temizler değil mi? Yani temizlemese bile birileri rahatsız olur, temizlemesine vesile kılar. Kirlenen, bozulan yerlerde orada ateşte temizlenecek. Olay bu. Ama hiç kimse kimseye işte bu cennetliktir veyahut bu cehennemliktir deme hakkına nedir? Sahip değil. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden diyor iki arkadaş vardı diyor. Bunlar hayırda yarışır ama birisi fısk ehliydi diyor. Birisi birini hep günahta yakaladığında Allah'tan kork, bunu işleme derdi diyor. Bir gün yine onu günah işlerken yakaladığında Allah seni affetmeyecek ve cennetine koymayacak diye bir söz sarf etti diyor. İkisi de dünyadaki ömürlerini tamamlayıp Allah'ın huzuruna geldiklerinde günahkar olan kula rahmetimle gir cennete dedi ve o Allah seni affetmeyecek, cennetine koymayacak sözünü sarf edene de sen benim rahmetimden emin mi oldun deyip ebedi cehenneme koydu diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, vallahi diyor kul öyle bir söz sarf etti ki hem dünyasını hem de ahiretini diyor mahvetti diyor. Demek ki bir insan hiç kimse için şu cennetliktir veya cehennemliktir diye bir söz sarf etmeye yetkili değil. Aynen bu küçük çocuklar için de geçerlidir. Bir küçük sahabe çocuğu vefat ettiğinde Ayşe annemiz diyor ki cennet kuşlarından bir kuş cennete uçtu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle deme ya Ayşe diyor. Allah cenneti yarattı, cennet için ehil yarattı. Cehennemi yarattı, cehennem içinde ehil yarattı diyor. Ve o çocuk için ne cennetlik olduğunu ne de cehennemlik olduğunu söylüyor. Bunu kim bilir? Ancak Rabbim bilir. İbn Abbas'ın naklettiği bir rivayette ise müşriklerin küçük ölen çocuklarından soruluyor. Bunlar ne olacak? Cehenneme mi gidecek? Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşasalardı ne üzerine amel edeceklerdi ve ne üzerine öleceklerdi ancak Rabbim bilirdi. İkisinde de söz söyleme neymiş? Yok. Ama bize düşen nedir? Kıble ehline eğer namazımızı kılıyor, kestiğimizi yiyor, selamımızı da alıyorsa biz ona Müslüman deriz. Başka bir şeyle ne yapamayız? İtham edemeyiz. Evet. Demek ki kendisinden herhangi bir şey açığa çıkmadıkça küfür, şirk veya nifak hali yoksa biz bir Müslüman hakkında zanda ne yapamayız? Bulunamayız. Akidemizin getirdiği budur. Evet. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Muhakkak gidiyor göz, gönül, kulak, bütün azalar bundan nedir? Mesuldur. Öyleyse bilmediğimiz bir şey hakkında söz söylemeyeceğiz. Evet. Yine kardeşlerim, biz üzerlerine kılıç vacip olanlar müstesna, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden hiç kimseye karşı savaş yapamayız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hak ilah bulunmadığını ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden bir Müslümanın kanı ancak üç şeyden dolayı helaldir. Bu nedir? Dine girdikten sonra dinden irtidat etmesi veyahut haksız yere cana kıyması veyahut da bir kadının namusuna evliyken göz dikmesi. Bu üçünü yaptığı anda bir Müslümanın kanı ne yapar? Helal olur. Onun dışında hiçbir şekilde bir Müslümanın kanı başka bir Müslümana nedir? Helal değildir. Ama Hucurat suresinde gelen ayete binaen eğer haddi aşmışsa sana karşı da güç koyuyorsa hakka dönene kadar onlara kılıç vurulur. Ama hakka dönmüşse adaletle ara bulunur ve kardeşlere karşı bir şey de ne yapılmaz? Yapılmaz. Akide nedir? Budur. Yine kardeşlerim bu konuda bizden olan yöneticilere karşı ayaklanma, onlara itaatsızlıkta bulunma, beddua etme dinde haram olan şeylerdir. Bizden olması ise emirin en asgari de Allah Azze ve Celle'nin kitabında Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de ifadesiyle Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe ve eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirse onlar sizin dinde kardeşlerinizdir mesabesinde. Her kim bunları yapıyorsa ve İslam'ın tamamıyla amel ediyorsa, Müslümanların emiri ise ona beyat etme, onun mahiyetinde olma, marufuna uyma, münkerine uymama bizim dindeki meselelerdendir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başınızda Habeşli bir köle dahi olsa size ne emrederse onu ne yapın? Yapın. Her kim diyor imama beyattan uzak durursa, cemaattan ayrılırsa o kadar İslam bağı nedir? Çıkarılmıştır diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Arkayı dörtten Musa. Mustafa. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Demek ki imam zulüm dahi etse ona sabretme ve ikinci emir çıkarma dinde nedir? yasaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların diyor birliğini, beraberliğini bozacak ikinci bir emir çıktığında onun boynunu ne yapın? Vurun diyor. Maalesef Muhammed ümmeti bu söylenenlerin kadri kıymetini bilemedikleri için bugünlere kadar ne yapmışız? Gelmişiz. Çünkü asr-ı saadete baktığımızda o aşere-i mübeşşire dediğimiz insanların toplanıp halifeleri seçmesi ve Müslümanların onun kadri kıymetini bilmeleri onların rahat, huzur ve yeryüzünde emin bir şekilde dolaşmalarına sebep oldu. Ne zamanki ihtiras, saltanat ve yönetimde söz sahibi olma ön plana çıktı, o da ne yaptı? Müslümanların bölünmesine, kinleşmesine ve güçlerinin zayıflamasına sebep oldu. İşte dinde konan bir hüküm kıyamete kadar bütün Müslümanları ne yapar? Bağlar. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kişi diyor yolculuğa çıktığında içlerinden birini ne yapsın? Emir seçsin. Ne yapacak? Aralarındaki meseleleri istişare edecek ve namaz vakti geldiğinde onlara ne yapacak? İmamlık yapacak diyor. Eğer Müslümanlar bu ufacık basit gibi görünen bir emri dahi yerine getiremiyorlarsa çözülmeleri çok ama çok dağınık insanlar olmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi buna da sebep şu oburun diyor yemek tabağına diyor saldırdığı gibi bir gün diyor size düşmanlar da böyle saldıracak. Ve susuyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü diyor onlar diyor çok biz az olacağız. Çokluklarına güvenip mi saldıracaklar diyor. Hayır diyor aksine diyor o kadar çok olacaksınız ki ama diyor bir sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Ve Allah diyor düşmanlarınızın diyor kalbinden diyor size karşı olan korkuyu alacak sizin kalplerinize vehen atacak diyor. Sahabeler diyor ki ya Allah'ın Resulü vehen nedir? Dünyayı sevme ölümden hoşlanmama diyor. İşte Müslümanlar bu duygulara kapıldığı için ellerindeki sultan ne yaptı? Gitti. Düşünün Osmanlı'daki o sultan lakabı her ne kadar İslam'ı yaşamasalar da bir tek o lakabı, halifelik lakabı bütün Müslümanların bir yerde güçlü olmalarına sebep oldu. En son onun da kadri kıymetini bilemediler. Bugün Müslümanlar nedir? Anasız babasız ortada kaldılar, başsızlar. Yani kendilerini çekip çevirecek bir kelimede toplayacak insanlara ne yapmadı? Kalmadı. Ve sadece Mehdi'ye kaldılar. Hadis-i şerifte. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başınıza Habeşli simsiyah bir köle dahi gelse ona itaat edin diyor. Ve cemaattan ayrılmayın diyor. Dinleme, itaat, hicret ve cemaat. Kim cemaattan bir karış ayrılırsa boynundan İslam bağı ne yapar? Ayrılır. Ta ki geri dönene kadar diyor. Düşünün bir İslam'ı tek başına yaşamaya çalışan insanla belli bir Müslüman topluluğun içinde yaşamaya çalışan nedir? Aynı mıdır? Mümkün değil. Hem bilgisinde hem yaşamasında hem İslam'ı hayata geçirmesinde hem de davetinde yardımlaşmada mümkün değil. Onun için Ömer diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Önce Arapların şanını kırabilmek için Araplar da Türkler gibi ırkçıdır. Gerçi her millette ırkçılık had safhada Kürtlerdi, Çerkezlerdi, Arnavutlardı ama Türklerle Araplar da biraz daha ön plana çıkıyor. Ey küçük Arap topluluğu diyor. Ey küçük Arap topluluğu dünyadan sakının diyor. Dünyadan sakının. Vallahi diyor İslam olmadan cemaat olmadan İslam olmaz. Cemaat da emirsiz olmaz. Emir de itaatsiz olmaz diyor. Demek ki Müslümanların yaşamaları muhakkak bir topluluğa bağlı. Muhakkak o topluluğu idare eden bir emire ihtiyaç var. Emir de itaatsiz mümkün değil. Emir ne yapamaz? Olamaz. Emrinse Allah'a ve Resul'e uyduğu müddetçe topluluğun ona uyması gerekir. İşte İslam'da bu yapılmadığı için ve yerli yerine değerler konmadığı için bugün bölük pörçük olmuşuz ve birçok tağutu sistemi ha bu da bizdenmiş Ya bak, İslam da bir demokrasiymiş, bu da şöyle seçimi varmış tipinde birçok komplolar yaparak Müslümanları da içine ne yapıyor? Eritilmeye çalışıyor. Halbuki Müslümanın önünde Kur'an'ı vardır, önünde ahkamı vardır. Bu uygulandı mı bitmiştir. Ve ona uyan da ne yapar? Aziz olur. Ama başka başka sözlerle bugün koyduklarına yarın ters düşen, bugün aziz kıldığını yarın halk düşmanı ilan eden bir sistemle hiçbir zaman insanlar ne yapamaz? Yönetilemez. Ve demokrasi dedikleri kandırmaca kelimeler de çoğunluğa rağmen azınlığın çoğunluğa hükmettiği sistemlerdir. Hiçbir zaman demokrasi halkın kendi kendini yönettiği değildir. Çoğunluğun azınlığa hükmettiği ve sömürdüğü sistemlerdir. Bu da şeytanın insanlara yaptığı oyunlardan bir tanesidir. İşte hakikaten Müslümanlar dinlerini öğrenebilseler, hakikaten hayatlarına geçirebilseler, başkalarının köleleri değil, sadece kime kölelik yapar? Allah'a. Çünkü veren o, yediren o, içiren o, hayat veren o, ömür veren o, her türlü günaha karşı sabırlı olan yine o. Ama ibadet edilmeyen yine. Şirkin misalini anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet, sizin diyor bir köleniz olsa ve deseniz ki işte iş, işte yatacak yer, çalış, kazan, burada yat, ücretini öde, ben seni azat edeyim deseniz, o diyor çalışsa, kazansa, sizin gösterdiğiniz yerde yatsa ve ücretini getirip de bir başkasına ödese, bundan memnun olur musunuz? İşte diyor şirkin misali budur diyor. Yediren o, içiren o, hayat veren o, sıhhat veren o, ama herkes razı ediliyor, yaratıcı, ama kızarsa kızsın ya deniyor. Hiç gale bile ne yapılmıyor? Alınmıyor. Hangi değerlere bakarsanız bakın, İslam hayattan ne yapmış? Çıkmış. Demek ki emirlik, cemaat ve Müslümanların toplu halde yaşaması çok çok önemli meselelerden. Kişinin ferden ulaşabildiği veyahut mani olabildiği bir münkere bakın, bir de bir cemaat, bir devlet olarak mani olunduğu meselelere bakın. Demek ki Müslümanlar bunu düşündüğü müddetçe, hayatına geçirdiği müddetçe hayırda ne yapacak? Devam edecek. Ama nasıl ki geçmişte mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini düşünün. Hangi çadıra, hangi panayıra gitse, Allah'ı anlatsa, Allah'a ibadete insanları teşvik etse, muhakkak biri çıkmış, o yalancıdır, kavminde bölücülük yapıyor, insanları birbirine düşürüyor, tefrika yapıyor diyerek ne yapmışlardır? Yalanlama, aşağılama, alay etme, taciz etme veyahut canına kastetmeye kadar ne yapmıştır? Gitmiştir. Aynen bugün Müslümanlar da ne zaman bir araya gelmeye çalışsa, derli toplu olmaya çalışılsa, rahatsız olan güçler muhakkak onları alay etme, yalanlama, aşağılama, iftira etme ve bölmek için ellerinden gelen her şeyi ne yapmıştır? Yapmıştır ve yapacaktır da. Onun için Müslümanların her zaman uyanık olmaları, bir fasık haber getirdiğinde o haberin doğruluğunu araştırmalı, ahlakına çok dikkat etmeli ve Müslümanlarda kardeşliği bozacak her türlü hareketten kaçınmaları gerekir. Bir gün bir seferdeyken sahabenin bir tanesinin sopasını saklıyorlar. Çünkü adam giderken korunacağı haşerelerden bir değneği var. Bakıyor sopam diyor, bulamıyor. Herkes gülüyor, alay ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşinizin sopasını geri verin diyor. Ama şaka yapıyordu. Şaka bile olsa kardeşinizin gönlünü ne yapmayın? Kırmayın diyor. Yani kardeşliği bozan bir şey şaka değildir. Birileri gülerken birinin somurtması şaka değil, ancak alaydır. Ama o da memnun oluyorsa bunda bir sıkıntı yok. Ama herkes gülerken birisi somurtuyorsa bu şakalıklar ne yapıyor? Çıkıyor. Çünkü ileride yeşerecek bir nifak tohumu orada ne yapılmış? Ekilmiş, sen farkında bile değilsin. Ve birçok fitnenin çıkışına bakın böyledir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri dağıtırken bir tanesi tutuyor, Allah'tan kork diyor. Bu sözü söylemesine sebep ne? Ganimetlerin içinde bol bol altın vardı. O altını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam'a yeni girmiş insanların kalbi İslam'a ısınsın da daha iyi pekişsin diye ne yaptı? Onlara veriyordu. Bir tanesinin de gözü aç olması hasebiyle kendisinin bunun hakkı olduğunu ve çarpışanın kendisi olduğunu iddia ederek Allah'tan kork diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, göktekinin emini benim, vahiy bana gelip gidiyor, yeryüzünde Allah'ın emini benim demesine rağmen o kalp dünya sevgisini ve parayı içtiği için o söz ne yapmadı, oraya girmedi ve kabul etmedi. Daha sonra Ali döneminde çıkan bu harici dediğimiz topluluklarla hala baş edemiyoruz. Müslümanları gördükleri yerde tekfir eden, herkese alelıtlak kafir müşrik diyen bak o topluluk. Çıkışıysa peygambere kafa tutmayla başladı. Düşünün, bugün önünü dahi ne yapamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Ve onlar öyle bir topluluk ki emirsiz yaşanır. İnsan tevhidi öğrendi mi bitmiştir. İbrahim yeryüzünde tek başına bir ümmetti ve bunun gibi ayetleri alarak ellerine kendilerine bunun yettiğini ve hiç emirmiş, cemaatmiş olmasının gerek olmadığını savunurlar. Bakın bir pislik ta nereye kadar doğurdu. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde ilk işi Allah yoluna her şeyini bırakıp hicret eden muhacirle kendilerini orada karşılayan ensarı ne yaptı? Kardeşler kıldı ki o onu barındırsın, o ona iş versin, o ona kızını versin. Yani kimse ortada kalmasın da günaha, fucura, fıska veyahut dinden dönmeye sebep teşkil etmesin. Paylaşma, kardeşlik ne yapar? Böyle gündeme gelir. İşte kardeşliğin esasları böyle kurulursa, böyle kurulan kardeşlikte temelleri ne yapılmaz? Sağlam atıldığı için yıkılmaz ve ileriye doğru gider. Ama daha sonra insanlar emrolunan işleri bıraktılar, kendilerini ilgilendirmeyen nehyolunan işlerle uğraştılar ve dinde birçok yeni yeni icatlar çıkartarak dinin zayıflamasına, ihtirasların ortaya çıkmasına ve hatta peygamberin sözlerinin sorgulanmasına başlandı. Ve dinde ilmik ilmik çözüle çözüle günümüze kadar gitti. Hatta gelen hadis-i şeriflere bakın, insanın tüyleri diken diken oluyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün eskiyip gidecek. Hatta diyor o günün çok çok yaşlılarına rastladığınızda siz dinden ne bilirsiniz? Onlar diyecekler ki diyor, biz atalarımızı la ilahe illallah diye derken rastladık ama manası nedir onu da bilmiyoruz diyecekler diyor. Düşünün, bugün öyle insanlar çıkmış ki sadece İslam dini temizlik dinidir, ahlak dinidir, Allah'a inanma dinidir diyerek kadınsa açıklık, erkekse istediği gibi giyinme, amelsizlik hastalığıyla bugün insanları öyle hale getirdiler ki belki yakında tamamen dinsiz hale getirecekler. Allah muhafaza. Evet, sünnete ve cemaate tabi olma, tefrikadan uzak durma. Bu da akidemizin yine temel konularındandır. Sünnet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Cemaat da Müslüman cemaatidir. Bunlarsa ashab-ı kiram, tabi'in ve kıyamete kadar bunlara güzel bir şekilde tabi olanlardır. Onlara tabi olmak bir hidayet, onlara muhalefet etmekse bir sapıklıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için Allah Azze ve Celle kitabında Âl-i İmrân suresinde de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetin 73 fırkıya ayrılacağını, biri müstesna, hepsine ateş dokunacağını söylemiştir. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bu kurtulan fırka hangisidir diye sorulduğunda, benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaattir demiştir. cemaattaki kasıt Kur'an ve sünnete uyan kıyamete kadar gelecek topluluklardır. Ne zamanki tefrika, ayrılık varsa bu Müslümanları ne yapar? Böler, parçalar. Doğrunun tespiti alimlerde, insanların görüşlerinde değil ancak Kur'an ve sünnete dönmededir. Çünkü Allah Azze ve Celle ihtilaf ettiğiniz herhangi bir meselede Allah'a ve Resulüne gidin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında uyardığı gibi sakın diyor dinlerini parça parça edip fırka fırka ayrılanlar gibi olmayın. Ve senin onlarla da bir ilişkin yoktur diyor. Onların işi ancak Allah'a aittir. Sonra o yaptıkları kendilerine haber verilecektir diyor. Demek ki kardeşlerim uyulması gereken istikamet yolu ancak Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile bize öğrettiği, sahabelerin yaşadığı o dindir. Ve onların inandığı gibi, onların yaşadığı gibi yaşamazsak tasdikimiz, imanımız, kabulümüz, bunun dışındaki şeylere uyma insanı ne yapar? Hak yoldan kaydırır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün öyle etkili bir vaaz yapıyor ki sahabeler bundan dolayı gözler yaşıyor, yaşarıyor, kalpler ürperiyor ve bir tanesi kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü sen diyor öyle bir vaaz ediyorsun ki bu vaaz sanki diyor ayrılan bir insanın sanki bir veda konuşması gibi diyor ve sen bize diyor neyi emredersin, ne tavsiye edersin, bari bize tavsiye et dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size dinleyip itaat etmeyi emrediyorum diyor. Ve gerçek şu ki aranızda benden sonra yaşayacak olanlar çok ihtilaf görecek. Sizler benim sünnetimden ve benden sonra gelecek olan hidayete iletilmiş raşit halifelerin sünnetinden ayrılmayın. Ona sımsıkı yapışın. Onu azı dişlerinizle kavrayın. Sonradan çıkan uydurma işlerden sakının. Çünkü her bir bidat dalalettir diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçek şudur ki diyor sizden önceki kitap ehli dinleri hususunda 72 fırkıya ayrıldılar. Şüphesiz ki benim ümmetimde 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna, hepsine ne yapacak? Ateş dokunacak diyor. Yine Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayette kim aranızdan bir sünnet izleyecek olursa ölmüş olanların sünnetini takip etsin. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsın. Sözünü ettiğim bu ölmüş kimseler Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. Onlar bu ümmetin en faziletleri, en iyi kalplileri, en derin bilgileri ve yapmacağı sapmaktan ve böylece kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olanlarıydı. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları için, dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği bir topluluktur. Onların faziletlerini bilip kabul edin, izledikleri yollarında onların arkasından gidin, elinizden geldiği kadarıyla onların ahlaklarını huy edinin, onların yapıştıkları gibi dininize yapışın. Çünkü gerçekten onlar dost doğru hidayet üzerineydiler. Allah onlardan razı olsun. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında onları övmüş ve bizler için birer numune göstermiştir. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. Çünkü onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey geldiğinde, bir emir geldiğinde kayıtsız şartsız uyan, neden, nasıl sorularını sormayan insanlardı. Eğer aynı şekilde bizlerde de şeksiz şüphesiz tasdik olursa aynı yolun yolcuları oluruz. Evet. Yine akidede adalet ve emanet ehlinin sevilmesi, zulüm ve hiyanet ehline buğz edilmesi. Kardeşlerim, la ilahe illallah'ın şartlarından Allah için sevme, Allah için düşmanlık etme meselesi, bir Müslümanı, Allah'ın sevdiği birisini boynunda tevhid bağı olan birisini sevmek zorundasın ve onu sevmeme diye bir lüksün yok. Her ne kadar ahlaklı olursa olsun, ne kadar dürüst olursa olsun, kafir birini de sevme hakkın İslam'da nedir? Yoktur. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve tevhid ehli olan kulları sevme de sınıf sınıftır. Öyle insanlar vardır ki fısk ehlidir, fucur ehlidir, günahkardır. Bunları seversin ama fıskı nispetinde de onlara ne yaparsın? Buğz edersin. Aynen Buhari'deki gelen rivayeti hatırlayacak olursanız, Abdullah bin Himar, Allah kendisinden razı olsun, Peygamber Aleyhisselam'ın da sevdiği sahabelerden bir tanesi. Çarşı pazar bir şeyler alır, gelir, Peygamber Aleyhisselam'a ikram eder. Sonra adam parasını istediğinde adamı alır gelir, şu yediklerini öde derdi. Böyle şakacı bir sahabe. Fakat nefsine yenik düşmüş, bir gün içki içerken yakalanmış ve mecliste hat uygulanırken Ebu Musa el-Eşari, Allah ona da rahmet etsin, ona Allah seni kahretsin, Allah sana lanet etsin, şu meclisin adabını bozdun deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna, ona öyle deme, vallahi o Allah'ı ve Resulünü çok seviyor ve gördüğün gibi işlemiş olduğu fıska binaen de kendisine hat uygulanıyor demiştir. Boynunda tevhid bağı olan birisine lanet değil, ancak fıskı nispetinde buğuz söz konusudur. Ama kafir olan birisiyle asla bir arada dostluk göstermemiz mümkün değil. Ona karşı tavır koymalı ve bizim velamız, dostluğumuz Müslümana karşı olmalıdır. Eğer bu değişirse, fasıkla, facirle, mücrimle, kafirle dost olan insanlar bu sefer Müslümana gösterecek dostluğu, kardeşliği, hoşgörüyü göstermesi mümkün olmaz. Başkalarına gösterdikleri tahammül, hoşgörü Müslümana geldiği zaman onlar da gündeme gelmez. Onlara karşı sonuna kadar tavizkar olan insanların Müslümana geldiğinde tamamen eleştirisel baktığını görürsünüz. Bu da kalplerin ne kadar döndüğünün ortaya çıkarmasıdır. Aynen Allah Azze ve Celle Maide suresinde, yanlış hatırlamıyorsam 78'li ayetlerde İsrailoğullarından bahseder. Onlar diyor aralarında görmüş olduğu bir münkere hemen bunu yapma, bir daha işleme derlerdi diyor, mani olurlardı. Ama daha sonra onları gördüklerinde mani olmazlardı diyor. Ve daha sonra Allah onların kalplerini ne yaptı? Birbirine karıştırdı. Meryem oğlu İsa'nın diliyle, Davut'un diliyle onları ne yaptı? Lanetledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün iman babında gelen rivayette dayandığı yerden kalkarak vallahi diyor ya siz de iyiliği emreder, kötülükten mani olursunuz, ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle ne yapar? Lanet eder diyor. Demek ki iyiliği emretme, kötülüğe mani olma, kardeşliğin de düzgün bir şekilde ortada kalmasına sebep. Ama insanlar iyiliği emretmez, münkerden mani olmazsa kendi kalpleri de ne yapar? O olaya karışır. Artık kalpler birbirine döner. Yüzüne geldiğinde başka konuşan, arkaya geldiğinde başka konuşan insanlar ve fısk ehli insanlar olmaya başlar. Bu da kargaşayı getirir. Birliği, beraberliği bozar. Allah hepimize hayır versin, haktan ayırmasın. Yine kardeşlerim, devam ediyor konumuz. Bilgisizce dinde söz söyleme haram kılınmıştır. Çünkü bilgisizce konuşan ancak kendi hevasına uyar. Allah Azze ve Celle kitabında Allah'tan bir hidayet olmaksızın hevasına uyandan daha sapık kim olabilir diyor. Yine de ki Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açık olanını, gizli olanını, bununla beraber günahı, haksız isyanı, Allah'a hakkında asla bir delil indirmediği herhangi bir şeyi ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır diyor. Yine Rabbimiz peygamberi aleyhissalatü vesselama bilmediği hususları kendisine havale etmesini emretmiş. De ki Allah ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir. Göklerin ve yerin gaybı yalnız onundur. Yine de ki Rabbim onların sayısını en iyi bilendir ayetiyle. Burada Kehf suresindeki kıssayı hatırlayacak olursanız onların sayısının ne kadar olduğunu ve ne kadar kaldığını kim bilir ancak Rabbim katındaki bilgidedir demiştir. Yine kardeşlerim deminki mevzuda da bildirdiğimiz gibi müşriklerin ölen çocuklarından sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların hakkındaki bilgi ancak Rabbim katındadır. Onlar nasıl yaşayacaklardı, ne üzerine yaşayacaklardı, nasıl öleceklerdi en iyisini bilen Rabbim'dir diyerek Allah hakkında, din hakkında bilgisizce konuşma dinde ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Mesela Ömer'den gelen meseleye baktığımızda kendisi, Allah kendisinden razı olsun, din hususunda Şahsire'yi itham edin demiş. Hubeydiye günü Ebu Cendel olayında beni görseydiniz ben kendi görüşüme dayanarak Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini reddetmiştim. Ebu Cendel günü elimden geldiğince gayret ediyor, bütün gayretimi ortaya koyuyor, elimden geleni esirgemiyordum. O sırada anlaşma metni de yazılıyordu. Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim diye yaz buyurdu. Ancak Kureyş delegesi senin adından ey Allah'ım yaz dedi. Aleyhisselatü Vesselam razı oldu. Ve bu şekilde yazıldı. Bense karşı çıktım. Aleyhisselatü Vesselam ey Ömer sen benim razı olduğumu görüyorken kendini nasıl yüz çeviriyorsun buyurmuştur. Evet. Demek ki sünnet Allah ve Resulünün sünnet olarak ortaya koyduğudur. Hatalı görüşleri ümmete sünnet yapmak suçtur ve dinde sonradan ortaya çıkarılan bidatlardır. Allah hepimize rahmet etsin. Demek ki ne görüşü olursa olsun dine sokma, din hakkında söz söyleme dinde yasaklanmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Mübarek falan falan diyor size diyor bir şey naklettiğinde bunları alın ama ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür dediklerinde onu da alın tuvaletin deliğine atın diyor. Ve dinde kelamla uğraşma. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Bu da böyle olabilir gibi söz sarf etme. İmamların sözleriyle zındıklık olarak ifade edilmiştir. Bize gereken Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sünnetiyle amel etme, ona tabi olma, ona sıkı sıkıya sarılma ve bundan uzaklaşmamadır. Evet. Devam eden konumuz yolculukta ve mukimde mester üzerine mest edilmesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen rivayetlere baktığımızda biliyorsunuz abdest su bulunduğunda azaların yıkanması ve namazı hazır olunması ama bunun yanında ayaklara mest etme meselesi de vardır. Mukim için bir gün, yolcu içinse üç gündür. Sadece mest diye giyilen şeye değil çorap üzerine de mest yapılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Ama meste mest verebilmek için önce onu ayağın yıkanması yani abdest alması ve abdestliyken giyilmesi gerekir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Evet. Bundan sonraki konular muameleye giriyor. Ameli meselelere. İnşallah bunları haftaya devam ederiz. Bugünkü sohbet bu kadar. Yeter inşallah. Sormak istediğiniz varsa buyurun. Şimdi Hüseyin abi bu geçen de bahsedildi de bu sahabenin sünneti olayı olmaz. Burada Raşid Halifelerin sünnetine tabi olun derken Allah'a şükür. Orada neyi kastediyor? Sahabenin sünnetine demiyor. sahabenin iman ettiği gibi aslında kastedilen bu. Eğer hakikaten Raşid halifelerimin sünnetine uyun derken, mesela bakıyorsunuz Ebu Bekir'in, Ömer'in, Allah onlardan razı olsun, temettü haccını yasakladıkları var. Eğer uyulması gerekirse onlara uymamız gerekir. Halbuki İbn Ömer gidiyor İbn Abbas'a soruyor. Allah Resulü diyor temettü haccı yaptı mı? Evet diyor, yaptı. Ama Halife Ebu Bekir, babam Ömer yasakladı. Ben sana Allah Resulü yapmış diyorum. Sense bunu yasakladı diyorsun. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor. Buradaki kasıt onların iman ettiği gibi, onların tasdik ettiği gibi. Hocam şöyle düşünebiliyor muyuz? Yani onlar mesela sünnet demiş. Yani gene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısını yaşayıp da, yani bu şekilde düşünebilir miyiz? Şimdi yani hiç kimsenin yaşantısı dinde bizim için örnek olamaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için Allah kitabında Azze ve Celle sizin için, ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü'dür diyor. Burada biz selefin fehmine değil menhecine tabiyiz. Yoksa onların hepsi ayrı ayrı bize örnekler olabilirler. Ama dinde örneklilik sadece Allah Resulü'dür. Sahabenin örnekliği ise imanda, tasdikte, kabulde örnektir. Yoksa sözleri değil. Şimdi fehim, görüş, düşünce. Mesela abdest baplarına, taharet baplarına baktığımızda koy, çayları doldurun. Allah şifa olsun. Abdest baplarına bakıyorsunuz. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre bir gün abdest alırken ta kolları dirseklerde değil de omuzlara kadar getiriyor. Topukları bırakmıyor, ta yukarılara kadar yıkıyor. Sonra birinin kendini izlediğini görünce, eğer senin beni izlediğini görseydin böyle yapmazdım diyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam dirseklere kadar alırdı diyor. Neden daha fazla yapıyor? Orada ben sizi abdest izlerinizden, namaz izlerinden tanıyacağım diyor ya. Aslı neyse onu yapmak gerekiyor. Eğer ziyadesi hayır getiriyorsa bizim de yapmamız gerekir. Veyahut Ayşe annemizin, ben müminlerin annesiyim, yeryüzünün neresine gidersem gideyim ben mukimim demesi gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar seferi oluyorsa, ondan sonra hangi sahabe, kadın olsun erkek olsun, bize örnek olabilir ki? Çünkü Peygamber Aleyhisselam mukim olduğu bir yerden belli bir mesafe çıkınca dönene kadar seferi kılıyorsa bizim için ölçü nedir? Odur. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seferdeyken farzların önünde ve arkasında gelen nafile namazları kılmaması, daha sonra mesela Müslüm'de gelen rivayette Halife Ömer'in namazı kıldırıp bir gölgeliğe oturduktan sonra insanların nafile bir şeyler kıldığını görüyor. Yeğenim bunlar ne yapıyor diyor. Bunlar işte nafileleri kılıyor. Diyor yeğenim biz diyor madem nafileleri kılacağız niye farzları kısalttık ki diyor. Ben diyor Allah Resulü ile Aleyhisselatü Vesselam'la şu kadar yolculuk yaptım. Onlar seferde sünnet kılmazlardı. Ondan sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir'le yolculuk yaptım. Onlar da kılmazdı. Bunlara ne oluyor ki diyor. Yani sünnet olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymadır. Başka? Ama insanlar hep yanlış anlıyor. Birçok sözleri veyahut zayıf rivayetleri de ele alarak birçok yol kat etmeye çalışıyorlar. Doğru olan Kur'an ve sünnete tabi olma, sahabenin iman ettiği gibi iman etme. Bu mes konusunda da geçen bir Ramazan'ın da takıldığı bir şey vardı. Ney mesela? Bu çorap çıktıktan sonra. Evet. Abdesti tekrar abdest bozmadan giyince bozmaz. Abdest bozucu bir şey yok, değil. Onunla ilgili mesela bir şey var mı? Var. Var. Bu konuda güzel de bir risale var. Hatta Diyanet'ten çıktı. Çoraba Mes diye. Çok güzel bir kitap var. Sende var mı? Bende yok da o bir fuar zamanı çıkarttılar. Bayağı bir ortaya koydular. Ben onu Skyner yapıp siteye koymuştum. Çoraba Mes diye bakarsanız orada bütün detaylarıyla yazıyor. Şeyh Albani'nin şeyiyle, tarihçiyle. Başka? Hocam bu yine sefer olayında. Mesela sefere çıktığımız zaman namazları kısaltıyoruz. Yani sünneti kılmıyor muyuz? Şimdi namazda, seferdeyken namazda sünneti kılmıyor muyuz diye değil. Allah'ın size bu sağladığı bir kolaylık, bir sadaka. Burada kılınan sadece sabahın sünneti. Sabah olduğu gibi öğlen iki farz, ikindi iki farz, akşam sadece üç farz, yatsı iki farz. Vitri kılabiliyorsunuz. Biz de mesela genelde bu şekilde, tamam farzı kısaltıyorduk ama tabii sünnetleri kılıyorduk. Evet. Yani burada şimdi bu dangettiği için dikkatimi bu çekti. Evet. Hatta yani Ömer geliyor diyor ya, ey Allah'ın Resulü, yeryüzü diyor artık bizim için emin, namazları tam kılsak olmaz mı? Bu Allah'ın diyor size verdiği bir sadaka diyor. Bunu böylece kabul edin mi diyor. Bir sadece sabah namazı tam olarak oluyor. Bir sabah aynı. Akşam farzı tamam. Öbürleri akşamın sünneti yok. Sadece farz aynı. Dört olanlar iki. Olay bu. Hocam ben şeyi soracaktım. Cuma da yok herhalde değil mi? Cuma namazı Bukhari'de gelen rivayette yolcu olanın Ali'den gelen rivayette Cuma'yı terk edebileceği var. Tabi. Dilersen kılabilirsin. Ama terk edebilirsin. Mesela bayram günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki bayram diyor bir araya geldiğinde biz her ikisini de kılacağız. Yani Cuma da Müslümanın bayramıdır. Ramazan veya kurbanı düşünün. Biz her ikisini de kılacağız diyor. Ama dileyen Cuma'yı terk edebilir diyor. Hani insan uzak yere gider, gelemez veyahut da kılma imkanı olmaz. Bayramda senede iki sefer olması hasebiyle burada bir genişlik söz konusu. Evet, başka? Hocam ben şey söyleyeceğim. Malum etrafımızda yani şans oyunları çok. Bazı insanlar işte ben şunu tutturduğum zaman şu kadar yardım edeceğim bilmem ne falan. Bazı mesela etrafımızda yakınımızdaki bir insan tutturdu. İşte al şu 5 milyar senin dedi. Bu parayı bizim kullanmamız caiz midir? Veya yememizde bir şeylik var mı? Sakınca var mı? Bir... Allah selefimizden razı olsun. Çok güzel sözleri var. Mesela Ömer'e böyle birisi gelip bir soru sorduğunda olsun da bakalım derdi. Böyle bir olay oldu mu diye sorar. Yok derse o soran olsun da bakalım derdi. Birinci cevap bu. İkincisi İbn-i Mesud'un güzel bir sözü var. Hemen hemen her sohbette artık ezberletmeye çalıştık. Söz diyor geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet geçersizdir. Amel olmadıkça. Söz, doğru niyet, amel de geçersizdir. Dinden bir delil olmadıkça. Ve abdest bablarına baktığımızda Allah diyor besmelesiz abdestten, yani Allah'ın ismi zikredilmemiş abdestten ve helal olmayan maldan zekatı, sadakayı ne yapmaz? Kabul etmez diyor. Bu da bizim için geçerlidir. Kim yaptı bu keki? Hanginiz yaptı? Ben yaptım diyeyim de hocam anlarsınız. Allah razı olsun. Başka soru soran varsa buyurun. Abi biraz ufalandı ama. Kek böyledir. Önemli olan lezzeti. Hocam şey diyeceğim. Bu secde ayetleriyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? İşte duyduğunuzda işte secde. Tilavet secdesi mi? Evet. Şimdi tilavet secdesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İlk zamanlar Kur'an'da biliyorsunuz rivayet zayıf da olsa 14 yerde tilavet secdesi var. Ama sahih olarak baktığımızda 5-6'yı geçmiyor. Ama buna rağmen o 14 yere de itiraz yok. Peygamber Aleyhisselam'ın ilk muamelesine baktığımızda namazda dahi olsa tilavet secdesi geldiğinde direkt secdeden kalkar, olduğu yerden devam ederdi. Bir uygulaması böyle. Veyahut tilavet secdesiyle alakalı bir ayet geldiğinde hemen secdeye gider veyahut daha sonraya ertelerdi. Ömer diyor ki daha sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaç kere diyor secde ayetleri geldiğinde okudu ama secde etmedi diyor. Yalnız burada tehlikeli olan şu var. Bir tane sahabe herkes secde ettiği halde o yerden bir çakıl taş alıyor, alnına getiriyor. Ben de secde ettim diyor. Allah Resulü onun kafir olduğunu söylüyor. Kibirlendiği için. Secde ayeti, tilavet secdesi abdestli abdestsiz herhalde yapılır. Bunda bir sakınca yok ama namazdaysa tabii ki orada zaten namazda olması hasebiyle şey yapılır. Niyet edilir hocam veya işte kalbinden zaten. Evet. Kalbi. Neyse hocam bu dinlemeden dolayı da yine şey yapıyoruz değil mi? Mesela Yasin'i dinlediğimiz zaman örnek veriyorum. Duyan her insan için geçerli. Evet. Çünkü o şeyler geldiğinde secde dinliyor. Çay demlediniz miydi? Tek olarak mı secde ediyorsun? İki defa mı dinliyorum? Nasıl? Yani tek bir kere secde gitmemiz yeterli mi? Yoksa tek secde. Gibi? Yok. Bazılar Allahu Ekber der böyle secdeye gider. Direkt tek secde yapıp kalkıyorsun. Kur'an okuduğunuzda secde edin diyor. Bunun Türkçesi, Arapçası yok. Kur'an okuduğunuzda secde edin diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. Buyurun size de çay ikram edelim. Ankara simidi. Başka? Secdeyi bir kalkıp bir nasıl? Şey secde bittikten sonra. Direkt kalkıyorsun. Direkt secdeye gidiyorsun. Yani Allahu Ekber falan deyip gidiyor ya insan. Yok öyle bir şey yok. Direkt secde edip kalkıyorsun. O kadar. Bir şey söyleyeyim. Duası var kalkarken. Okuma işlemi bittikten sonra ondan sonra secde. O anda da yapabilirsin. Tehir de edebilirsin. Tilavet secdesinde Allah genişlik sağlamış bize. Elhamdülillah. O anda da toplu yapabilirsiniz ki Peygamber Aleyhisselam yapmış. Sonraya da tehir edebilirsiniz. Fert fert de cemaat olarak da yapabilirsiniz. Allah razı olsun. Başka? Abi secde olayı yatıp da bir tek kalkıp tek biraz secde yok değil mi? Tek secde işte. Çift değil. Hocam bir de bir şey soracağım. Mesela bir tarlaya gittik. Su yok. Mesela namaz vakti geldi. Teyemmüm alabiliyoruz değil mi? Tarlaya gittiniz. Yani, su yok. Yok. Yanımızda hiçbir suyumuz yok. Suyun olmadığı yerde teyemmüm edebilirsin. Suyun sınırı var. Suyu gördüğünde ise teyemmüm bozulur. Evet. Başka? Ya da şöyle bir şey söylesem hocam. Mesela bu su hani pis bir su. Yani kullanılmayacak. Yani gene de su ya. Yani gene teyemmüm alabiliyor değil mi? Şimdi teyemmümde baplara suda mı? Evet yani. Eğer tiksinti verecek bir şeyse tabii. Çünkü Ebu Zer geliyor. Sakin ol. Sahih olarak gelen bunlar Ubeyde. İki tane rivayet var. Bunların hangisini yaparsanız sahih. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Şimdi Ebu Zer geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelen bir heyete dini anlatırken ey Allah'ın Resulü diyor. Ben diyor biliyorsun diyor Beytülmal'ın koyunlarını Rebeze'de güdüyorum. Oranın suyuysa diyor çok az. Anca temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Eğer diyor bunları gusülde, abdeste kullanacak olursak biz mağdur olacağız. Ne yapayım? Anasız kalasız. Orada 15 senede kalsan toprak sana yeter diyor. Toprak sana yeter diyor. Anladın mı? Su var. Ama temel ihtiyacı ancak karşılıyor. Orada teyemmüm sana yetiyor. Hatta git diyor önce gusül et gel diyor. Ben diyor gittim diyor. Siyahi bir köle bez tuttu. Kırmızı develerini orada gusül ettim. Sular diyor damlayarak geldiğimde beni Rebezi'ye geri gönder diyor. Anasız kalasızca 10 senede 15 senede kalsan toprak sana yeter dedi. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Şeyi soracağım da. Şimdi kişi tam işe gideceği zaman mesela uyudu diyelim. Uykusunda da ilham oldu. Bir yanda da işe de gitmesi gerekiyor. Vakti de çok dar. Bu kişinin nasıl, ne yapması gerekiyor yani? Ürün alması gerekiyor. Senin sorun şeye döndü. İbn Abbas'a geliyor, diyor ki ben diyor hanımı 100 talakla boşadım diyor. Ne yapayım? Valla ben anlamam diyor. Niye diyor? Dinde diyor 3 talak var diyor. Sen bunu 100'e çıkarmışsın diyor. Tamam yeter hadi. Namaz vakti geldiğinde ne yapacağım bu adam? En güzeli oradaki kullanacağı vakti sabah kullanacak. Mesela halk arasında derler. İşte bir adam baba oğluna misafir oldu. Gece ise ihtilam oldu. Hamamcı oldu. O diyor teyemmüm edecek. Namazları teyemmümle kılacak. Daha sonra evine geldiğinde gusül edecek. Namazları kaza edecek. Çünkü yanlış anlaşılır diyor. O kadar terbiyesiz ifadeler var ve fetvalar var. Halbuki bu dinen haramdır. Çünkü kişiye gusül gerektirecek bir hal oldu mu bunda sıkılacak, utanılacak, çekinecek, ayıplanacak hiçbir şey yok. Ve gusül gerekecek. Ha su varsa gusül eder, yoksa teyemmüm eder, suya ulaştığındaysa gusülünü yerine getir. Olay budur. Ve namazını iade etmez. Adamlar neler düşünmüşler, hesaplamışlar. Size şeyi soracağım hocam. Geçen gün bir sohbetinizi dinledim. Acaba burada mı? Ebu Emre, evet, bu kişimizi hadisleri söylerken. Peygamber Efendimiz zamanında bir kadının def çalıp etrafındaki insanların izlemesi ve daha sonra Hazreti Ömer gelince şeytana kaçması. Şimdi dinimizce oynama ne kadar, yani oynama var mı daha doğrusu? Oynama veya dans etme. Karıyla erken dansı mı? Yok, karıyla erken dansı. Erkek erkeğe dansı mı? Normal. Oyun havalarında falan. Yani bunlar aslen var mı yani? Şimdi eğer kılıç kalkanla öyle bir hareket bir şeyler yapıyorsan bunda sakınca yok. Evet. Ama birilerinin Ankara Hüdayda gibi oynuyorsa bu haram. Bu haram. Oradaki cariyelerin ise bir bayram ve bayramın ilanı için def çalarak bazı maniler söylemesi var. Caiz olan bu. Anladım. Ve Ömer geldiğinde ona bile kızıyor. Hepsi kaçıyor. Allah Resulü gülüyor, tebessüm ediyor. Evet. Evet. Ömer geldiğinde şeytan kaçtı der. Hocam bir şeyi söyleyecektim de. Evet. Güzel bir şey. Bu evet. Şeytanın hilelerinden. Yani bir savaştan, bir seferden dönülünce. Bir bayram havası olan bir ortamda. Habeşistan'dan bir heyet geliyor. Onlar da kendi yörelerinin böyle kılıçla bir gösterisi yapılıyor. Onun akabinde cereyan eden bazı vakalar var. Ve sadece delil olarak da bu geliyor. Mesela bu Ege yöresinin şeyleri var. Efelerin bir oyun şekli. Müzik olmasa aynı diyebilirsin yani. Evet. Veyahut Çerkezlerin şu şeysiz, ne o, akordiyonsuz bir oyunları var. Kılıç, bıçak, ben gördüm onların şeyi. Aynı onun tipinden. Müzik haram burada. Çalgı haram. Yoksa çalgı, el çarpma mı? O da müşriklerin adetleri. Onların diyor ibadetleri ıslık çalıp el çırpmadır diyor. O da bizim adetimiz değil. Aleykümselam var abi. Şey soracaktım hocam. Bu Yusuf Ziya Üskan'ın şeytanın hilelerini dinlemiştik de. Tabi daha sonra onu küçük bir kitapla da okumuştuk. Burada işte şeytanın tarifi yapılıyordu. İşte manda gibi durumda. O rivayet oldu. Uydurma. Evet. Muhyiddin İbn-i Arabi'nin güya nispet ettikleri. Evet. Ama parça parça o rivayetlerin çoğu doğru. Ama öyle bir vaka yok. Abi şimdi, yani şeytanın gelip mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla bol bir şekilde güya Ebu Eyyub El Ensari'nin evindeyken onlara kendi öz kılığında gelmesi, eğer emredilmeseydim gelmezdim, sorduğum soru cevap verilecek demesi ve akabinde işte evlerin neresi, işte senin şeylerin kimler, barınağın neresi gibi birçok soruların akabinde verilen cevap var. Burada hadisler kısmen doğru. Ama böyle bir vaka yok. Onların toplamı birleştirilerek yoğrulmuş ve hadis diye insanlara yutturulmaya çalışıyor. Vaka yok yani. Hocam ben bir şey soracağım. Tabii. Ben şimdi normalde şirkette çalışıyorum. Boş zamanlarımda evde köpeklerim var. Kangal köpeklerim. Bunları ben üretip satıyorum. Veya evet. Hesapla alıp ticaret. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yok değil mi? Yani insanlar şimdi çeşit yok. Bunu alıp satma karanları işte. Aslında köpek besleme yasaklanan bir şey. Ve evinde keyfi besleyen her gündür bir kıraatından eksik olur. Ama hadis-i şeriflerde de eğer yanlış hatırlamıyorsam fahişenin parası köpeğin parası haram kılınmış gibi bir ifade sanki yanlış hatırlamıyorsam gibi ama bakmak lazım. Bakalım. Evet, köpeğin parası haramdır diyor. Evet. Bakalım inşallah. Ben gene de tam konuşmayayım ama sanki böyle bir rivayeti ben hatırlıyorum. Çünkü fahişenin parası, bir hayvanın hayvana aşırtma parası, köpeğin parası, satışından elde edilen paranın haram olduğu açık net geliyor ama bir bakayım inşallah. Ben bakayım inşallah. Bakmadan helalde haramda konuşmak sakıncalı olur. Köpeğin satışıyla alakalı ama bu artık hakikaten av köpeği mi? Çoban köpeği mi? Yoksa hepsini mi kapsıyor? Biliyorum ben o kangalı da.